نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا آیا نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا، رحمت آیا زحمت نسیاں، فضل کرم دیاں بارشاں وسیاں، رحمت آیا زحمت نسیاں، فضل کرم دیاں بارشاں وسیاں، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا آیا نبی آیا، یار دی یاد نے من کے رضا نو رات معراج دی پاک خدا نو، یار دی یاد نے من کے رضا نو رات معراج دی پاک خدا نو، ساری امت نو اے ساری امت نو بخشنا ضرور ہو گیا، ساری امت نو بخشنا ضرور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا آیا نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، نبی آیا تے جگ نور و نور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا، یار دی یاد نے من کے رضا نو رات معراج دی پاک خدا نو، یار دی یاد نے من کے رضا نو رات معراج دی پاک خدا نو، ساری امت نو اے ساری امت نو اے ساری امت نو بخشنا ضرور ہو گیا، ہو گئی روشنی اندھیرا سب دور ہو گیا، نبی آیا آیا نبی آیا آیا نبی آیا آیا نبی